دې ولادت ته د مجاهدینو خدا ان شاء الله او د مهاجرې غزنی خلق او اهل سنت خلق دې تیواندوزی پوری خدا بیا هم چې وی منطقه تروش سپته د خپل صنعت څوک سپ د اوهنګری کار کو څوک مطلب دې یعنی اهل دې کسب خلق دې د خپل نفقه دې خپل هم دې وی او بل د منطقي مسلمانان هم مطلب دې اندازې پر تخپل واسه قدرت پر دې دوی همکاري کو مطلب ځای د فنا ورته ورکی وی او مطلب یو خاص او خوشا کی څه شي چې کو قدرت کې اگر چې وازه د منطقي د موږ هم چندان دوبره په اقتصاد کې قوی نه ډیره ضعیف ده خو بیا هم هغه د همدردی او د بشر دوستی په اساس باندې او د اخوت اسلامیت په اساس باندې مطلب د خپل همدردی همکاري د دوی سره هم کو خپل واسه قدرت پوری که د دوا د لحاظوي که مطلب د غذایی مواد د لحاظوي که مطلب د ځای د لحاظوي نو هغه د یو د بل نه انشاءالله نه دریغي وي د همکاري تر اوسه پورې د مجاهدینو په مابین کې شته او د مسلمانانو په مابین کې ډېره کلکه شته ځکه چې د غزنی خلق ډېر با شجاعت او ډېر با غیرت او ډېر با همت خلق دي د افتداد انقلاب نه نر او ښځه واړه او زاړه یې مطلب په حیثه د مجاهدینو کې ډېر صمیمیت او ډېر اخلاصونه او ډېر صداقتونه کړي او ډېرې همکاري یې کړي نو د غزنی د ولایت خلق ډېر نجیب خلق دي ډېر محترم خلق دي په ټولو مسلمانانو د هرې منطقې په مسلمانانو په مجاهدینو باندې ډېر ښه لګي نو ډېر صمیمیت ورسره لري وړی صاحب ډېر باقي که پاس د روسانو د وتلونه د ولایت غزنی د په عملیاتو چې مجاهدینو کړي دي څه رڼا واچوئ چې تاسو څومره موفقیت ترلاسه کړی پاس د روسانو پاس د روسانو د وتو نه خو دبره موفقیتونه صاحب لاسته راغلي دي چې حتی روسان لیاوو هم په حدود د تقریبا شپږو یا د لسو ولسوالیو کې چې هغه یا مجاهدین ونیولی مستقیما په زور باندې او یا مطلب دی وتښول خب داسې وبوله چې په سلو کې پنځه نوي حتی اته نوي فیصده د مجاهدینو په لاس کې ده ټوله ساحه یې سیر فقط په څلور کیلومتره کې دولت قدرت لري په څلور کیلومتره د ولایت غزنی کې نور هیڅ شی دی نه لري نو دا انشاءالله موږ ستر موفقیت کولو او دا د مجاهدینو په کامیابۍ باندې انشاءالله دلالت کو چې دی یعنی په دومره اندازه ذوق ترسیدلی دي چې په څلور کیلومترۍ کې دی محاصره دي او مجاهدینو مرکزونه ورته نیولي دي چار در چار مکتب مجاهدین ته تو دي تاسو پس د روسانو د وتلونه په کومو عملیاتو کې چې برخه اخیستی ده یا تاسو معذب قمندانانو هغونه څه معلومات د هغو نه صاحب موږ تقریبا د شپږ اووه میاشتې کېږي چې موږ هلته یو تعداد گروپونه په غزنی کې اچولی دي خو د هغو د جملې نصب یو ګودام د میدان هوایی د اسلحو هغه د بین ولاړو او یو مطلب دستگاه د برق د بین ولاړله او فرقې ته ډېر توانونه مطلب مجاهدینو ورووړ اول چې په هغو جمله کې مطلب د دی مسکونی هغه د بین ولاړلې او خودی بالا حصار دی هغه ډیر تخریب شوی دی ماسی کم شی پاتې دی او بل مخابراتی هغه دی د بین تللې ده دستگاه او داسې وبله چې په حدود د تقریبا د دوه سوه د دوه نیمه سوه کې به د دی افراد او سیمنصب د بین تللې وي داسې یوه ښه خاطره چې ته لرې په عملیاتو کې په هغه مکوه کوم وخت چې مستقیما خپله تاسو اشتراک کړی وي او داسې یوه ښه خاطره یا د شهادت یا د فتحې د کوم مجاهد برسید صاحب نو د شهادت خو اولا د مسلمانانو غټه کامیابي خو شهادت دی د دې په خاطر باندې چې مرګ حتمی دی د مسلمانانو لیکن د شهید مرګ صاحب د ډېر غټ د ډیر غټ افتخار مرګ دی، ځکه چې دا تجارت الله جل جلاله سره چې خدای جل جلاله مسلمانانو ته په قرآن عظمشان کې دا اعلان کړی دی چې خدای اخلي د تاسو نه مالونه او نفسونه د تاسو په عوض کې جنت درکوي. خو ښه خاطره صاحب، اگر چې موږ ډیر شهیدان ورکړي دي، تقریبا صاحب حتی ټولو خلکو ته به دا ثابته وي، ټولو مسلمانانو ته، چې د وردګو د ولایت په یوه عملیاتو کې په یوه قوه کې تقریبا 1400 مجاهدین د لاسه ورکړل. خو بیا هم په دې کې ډېر ښه خلق شهیدان. یوه خاطره ده چې د موږ یو ملګری مولوی صاحب عبدالجلیل نومېده، صاحب چې د دومره شوق او ذوق او محبت د جهاد سره درلود، صاحب چې د تقریبا شپږ میاشتې مجاهدین په هغه صحنه کې چې هغه وخت د خلقیانو او د پرچمیانو قدرت ډېر لوړ و، خو ده به د اسلامي روحیه او په ډېره نیستۍ په ډېر تکلیف کې د هغه مجاهدین دغه کړکیو ته او د هغه ته به د لمڅي ورمیخ کړي وو د دې دپاره چې خلق هم ونه وینیم. نو هغه د ده مرګ صاحب داسې یو د افتخار مرګ ده، او داسې یو رقم د ده کیفیت چې بیخي ډېر لوړ کیفیت یې و. یو دا صحنه ډېره تجربه ور او ډېره د ښه خاطرې هغه وه چې د ما پخپله ده ډېر ارمان دی. او بل د نږدې شپو کې صاحب د موږ یو ډاکتر و، ډاکتر محمد ابراهیم نومېده، خو دا ډېر شریف او ډېر یو حلیم سړی و، او ډېر د ښه اخلاقو او ډېر بادیانت او با تقوا سړی و. دا صاحب د نږدې شپو کې دا چون چې د موږ ډاکتر و، او دا یې ولاړه غزنی ته پټ تللی و د قومندان د چریکسه، بیا راغې بیا بیرته بیا تللی و. د ده د جهاد سه محبت او شوق دومره اندازې ته دای پسې وراخیستی و چې هغه مجاهدین ورته وي چې ولاړ شه مولوي صاحب نه پټ غلی غوښتې ده به چې یو نن او سابو مې پرېږدی د دې څم. نو ما هغه و چې هغه دی د الله جل جلاله په مینه باندې دی ډېر شوق کې ورغلی و، او د خدای په مینه ډېر مست و. نو هغه و چې قومندان ما یو ځای ته غوښته و شورا و، نو قومندان علی راغی چې ته مجاهدین ته ویلي چې نن عملیات رسې وکړو، او دا عملیات وسوش د ما په مسؤلیت ته غور ته ویلي چې قومندان نشته، بیا د قومندانو د عملیات نونش کړی و چې سی دا د ما په مسؤلیت وکړئ. بیا نو هغه تللی و صاحب د بالاحصار په هغه کې یو ډګروال او 15 نفر افراد دا د بینولي و، یو ام سي توپ. بیا نو دای پس د ختم د عملیاتو نه د خدای تقدیر و دای شهادت باندې ورسېده. و دا شهادت د صاحب یو تعجب آور شهادت و. دا شهادت و صاحب چی د مجاهدینو قصه کړله چې دای موږ او خپل آبایی هغه ته دای نقل کوو، دای اصلا د چک د منطقه و. نو په یوځای کې د موږ شپه شو، نو وخته شو، یخ و، ډېر تکلیف و. بیا نو موږ کوش ولو د مجاهدینو دنده قصه وکړه چې ده د شپې داسې وکړه په خوب کې چې سړی ویدي وي او ذکر کو، او بل د خدای تقدیر د ده د دغه وینو نه داسې ډیوې او داسې انوار پورته کیدل. نو د دغه مرګ او د دغه هغه یو عجیبه ماته یو کیفیت ته هغه کړی دی چې زه هم اوس په خپله یعنی د شهادت ډېر ارمانجن یم، او دا ډېر یو معزز او ډېر مکرم شهید و چې ما په طول د دغه لسو کالو د جهاد د افغانستان کې داسې شهید نه و لیدلی لکه دغه محمد ابراهیم. تاسو په جبهه کې په مجاهدینو کې غیر د خپلو منطقې د خلکو نه نورو د نورو منطقو خلکو هم ګډون کړی د وردګو که غیر د وردګو؟ غیر د وردګو. غیر د وردګو غزنی نه، ځکه غزنی دا صاحب عرب بعضې وختو کې ارغلی دي د موږ صاحب په عملیاتو کې اشتراک کړی دی، او نور داسې اطرافي خلق د موږ سره همکاری بده ایسا که نده کلی. یعنی تاسو دیتا احتیاج لره چه نور خلق همکاری در سوال کنه؟ احتیاج خانه مسلمانان طول بوری ندی، نپده که احتیاج نورتا لرو چی موگه فرزن یا پرسنل کم دی یا نفر کم دی. مگر دیده بخاطر بانده دی اخوت اسلامیت با اساس مانده، یعنی مطلب که دلشی کرلشی چه یو تعداد مسلمانان که فرزن پا خپل منطقه که منطقه آزادی وی او جهات زلوشی که دلشی چه مطلب دی دیموکس پا یو سنگر که و پا یو زای که راشی دیموکس دا همکاری وکا و مگده دیسه مطلب همکاری وکا چه دی پا جهات که سایم شی. او د موږ سره د همکار شي، یعنی دا کېدلی شي. او داسې د پرسونل د لحاظ زموږ مطلب الحمدلله تقریبا د موږ جبهه تقریبا داسې وګړه چې دوه دوه نیم زره مصالح مجاهدین لري، نو هغه موږ په خپله اوس یعنی ټول د مهماتو د هغه نه نشي اکمالولی، حتی د دوی تعداد یعنی ځکه ډېر دی موږ چې اوس په عملیاتو باندې هغه کو چې هغه ډېر هغه وکړي تقریبا 15-30 نفره لیه مطلب گنجایش ولورو اولیه د دوی اکمالات وکړی شو. وضع اقتصادی خودی د غزنی د ښار وضع اقتصادی خونو سابق قصب مجاهدین د دولت کدی ملت د دولت د دولت خونو سب پیلن خو پدی باندې غذایی مواد او تیل داشون ولور دی، نو اقتصادی وضع چندیان نده صحیح ضعیف ده. دیگه وقتی مولای صاحب دو مخکی وقت که بعض خارجی موسسو در نظر لارا چه داخل در افغانستان تراشه لکه صلیب سور دو دو جمله نه حتر بسا ولایت غزنی ترقی می کنه سب زموگا چون چه زب خپلا افتخاری پا ولایت غزنی که یا جهاد کلم یا مطلب جبهه می علشته، چون چه موقعیت جبهه دیموگا پا داخل در وردگو که دی او دموږ سم مستقیما دغه موسسو هیڅ تماس نه دی نیولای، البته د آلمانیانو او یا پرزند بعض نورو موسسو نفر زه چې د بعض قماندانو نهار و ما چې د پلانه موسسې نفر غلی د پلانه موسسې نفر غلی و، نو د دغه قماندانانو سره چون چې دغه صرف د غزنی د ولایت و د دې سره تماسونه لري، اما دموږ سره یې په دې سره کې تماس نه دی نیولای، ولې ځکه چې موږ د ولایت وردګو په ساحه کې پروته یو، په صرف عملیات او چریکی ګروپونه هم په غزنی کې دي، او نه دی موږ فرزند داسې بولي چې در نو د دې منطقې د تاسو د دوی سره فرزند همکاري وکړي. د خلکو نظر په د دې همکارۍ په هکله څه دی یا تاسو چې وینئ ښه توقع دې لري که نه؟ داسې خو ته تر اوسه پورې صاحب دا شی په داخل د افغانستان کې کوی هم ډیر کم مزایت او هغه تر اوسه پورې غریب و خلکو ته او مجاهد و خلکو ته نه در رسیدلی، نو البته د دې نه ښه خاطره لري ځکه دی خو خاطر د بشردوستۍ دا کار کوم، اما دا کار نو مطلب تر اوسه پورې چې شوی دی البته د بعض قماندانانو یا د بعض خلکو د لاسه به دو خلکو ته نه وي رسیدلی، که نه وي د دې نه ښه خاطره لري ځکه چې دی خو د بشردوستۍ په اساس باندې د خپل همکاری او یا د خپل شی مطلب هر څه چې واسه قدرت یې هغه خو کو، نو د دې نه ښه خاطره لري. د تاسو منطقې ته د کاریزو په باره کې څه امدادي کومکونه شوي؟ بعد سه بعضې همکاری د ویتا د موسسې د لیارې نه په ولایت وردګو کې شوي دي چې هغو تعداد به تقریبا یا اویاو یا اتیاو کاریزو ته رسېدلی وي، خو هغه داسې یو کومک دی صاحب چې د داسې کاریزو سه چې هغه ولسونه یا پرزنلنګ وي یا بیخي خرابه وي نه دی شوی، د داسې کاریزو سه شوی دی چې هغه مطلب یا کم خلق وي که داسې په صحیح توګه باندې مطلب نه دی هغه شوي اجرا نه دی اجرا شوي. تاسو چې په اینده عملیاتو کې چې دو څوش پوی که نیستی دی تقریبا څومره مجاهدینو برخه اخیستی دی؟ په دې کې تقریبا داسې وبله چې اوه سوه اته سوه مجاهدینو برخه اخیستی ده. د ټولو تنظیمو؟ د ټولو تنظیمو مرکزی ساحد غزنی. کومو سالاو بانده ده این مسلا؟ بیم یک، بیم دوازده، او اوان، اشتاد دو، هفتاد پنج، با دو اصلی رو بانده مسلا دیم. راکیتونه؟ زیکو یک، داشکی؟ دی بعض جباهات سبه البته گلو پای کن بی. او د دښمن په مصالحه باندې مصالحه تاسو دښمن سه په ټانکونو مصالحه دی په 76 سرایي باندې مصالحه دی په 213 مصالحه دی او په اوانونو مصالحه دی په 23 ټوپونو مصالحه دی او په اوان غرانی باندې مصالحه دی په دغه استوی باندې مصالحه تیاری لیری کم تعداد و دیر کمک به وقت پیشار ده مجایدینو که کمک ده مستقیمن ده کابل نه هم مستقی ده اوائی دیارینا چه اقا بمبارد که پا موازی ده مجایدینو کنده روز با داخل ده غزنی که تقریبا تو کلون از قرار کنیست با داخل ده غزنی که روز تقریبا ده شپار از کلونه تا شلو کل تا دو ویشتو کل هم تا پینزه سر ویشتو کلو کوری زده از خبر شنو چه ده مجایدین و پا عملیاتو که کمال سه بانده عمله شویه و ممرمه ورگده و دیر تعداد که او سه پینزه سلویخ نپرم نو ده نشوه ثابتن جنگ خود دوال طرف نو هم ده مجایدین ده طرف نو هم ده دولت طرف نو ده نشوه ثابته چه ایا ده مرمه ده مجایدین ولگیده او که ده دولت ولگیده جنگ هر ده طرف هاو او پینزه سلویخ نفر ریختی هم ده بینه که اولا تلیلی در لیسه پا نامده چه هایده؟ در لیسه پا نامده شپی لیسه بنده طول اقا در این افر معلمین و او در نور یو تعداد محسلین و او نور در محافظین دیدو لیسی و په دوه لیسه کې فقط نرینه و تدریس کوم او نرینه و تدریس کوم خو بعض وختو کې دولت چې مجاهدین عملیات شروع کړو په داخل د ښار باندې دی خپله هم انداخت کو د دې په منظور چې مابین د مجاهدینو او د ملت کې څنګه تعصب او عناد صورت ونیسي خو هغه مسلمانان د غزنی په دې باندې ښه پوهېدي چې د دومره کالونه تر اوسه پورې ولې مجاهدینو دا ځای له عملیات نه کړ چې په کورو د مسلمانانو باندې انداختونه کړي وای خو هغه انداختهی مطلب چې ډېر فشار پرې باندې ورشي د دې په منظور باندې چې دا خلک وپاروي په ضد مجاهدینو باندې چې مجاهدینو په مقابل کې وداري نو مجاهدین عملیات نشاله چې ډېر صحیح دي او په ښه منظم دي او هدف نسي مطلب بې هدفه انداختهی نه په غزنی کې څو لیسې موجودې دي په غزنی کې یوه دغه لیسه صاحب چې غټه لیسه په نامه د صنایع باندې یادېدله په هغو کې پوسته پرته ده په هغو کې درس نشته یوه همدغه د شپې لیسه وه او یوه لیسه په نامه د جان ملکې باندې یادي خو د هغو هم اوس پیل هم تعلیم مطلب سکوت دی نور نو دده ی فقط د خود سازمان یا فرزند اغا سازمانی نشته دی او نور زیتی تدریسی مراکزی نشته دی ده غزنی ده کار خلق خصوصا کسبگر چه پیلان کار که دی ده غد مجایدین رو سرد سر اکم رویه لیری ده غد مجایدین سعادی رویه لیری یعنی طرفدار دی مجاهدین طرفدار دی مجاهدین و دیزی اکثریت دی طرفدار دی مجاهدین میری صرف دی مجبوریت با اساس مانده اگر چی ده این مطلب طول ده ازم میری چی مگدی بیز دی مجبوریت با اساس مانده ده اینشی وقت دلائی نو ده ده همکاری او همدردی دیره دی مجاهدین رو سده درد شکر در خیر است